सफ़ा नंबर 75, 70 और 5, 75। सफ़ा नंबर 75, चौथी लाइन, पारा नंबर 3, रुकू नंबर 12, सूरह आली इमरान, आवाज आयत नंबर 38। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين صدق الله العظيم اعوذ بالله میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی من الشیطان الرجیم نہایت مردود شیطان سے بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بے حد مہربان ہے الرحیم نہایت رحم والا ہے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا کی ولادت سے پہلے ان کی والدہ ماجدہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ مجھے یہ جو بچہ میرے پیٹ میں ہے یہ لڑکا ہو تو میں اسے دین کے لیے وقف کرتا ہوں. لیکن جب حضرت مریم رضی اللہ عنہا کی ولادت ہوئی تو یہ لڑکے کی بجائے لڑکی تھی. اب انہوں نے کہا کہ اللہ کہ میں نے تو منت مانی تھی کہ میں اس کو وقف کروں گی دین کے کام کے لیے, اور دوسرا رواج یہ تھی کہ لڑکے وقف کیے جاتے تھے, لڑکیوں کو وقف نہیں کیا جاتا تھا. اب میں کیا کروں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی خبر دی کہ یہ لڑکی ایسی ممتاز اور فوقیت رکھنے والی ہے کہ لڑکا مرتبے میں اس کے برابر نہیں ہو سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ اسی کو مریم رضی اللہ عنہا کو وقف کیا گیا. تو والدہ نے ان کا نام مریم رکھا جس کے معنی ان کی زبان میں عبادت کرنے والی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قبول فرمایا اپنے دین کے کام کے لیے. تو وہ ان کو مریم رضی اللہ عنہا کو بیت المقدس میں لائے. حضرت زکریہ علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام نبی بھی موجود تھے, دیگر افراد بھی تھے جو بیت المقدس کی خدمت میں تھے. ہر ایک کی خواہش تھی کہ مریم رضی اللہ عنہا کی کفالت وہ کرے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا قول اندازی کا, جو اگلے رکوع میں یہ قول اندازی کی تفصیل آ رہی ہے. تو قرآن اندازی کے لحاظ سے حضرت زکریہ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے کفیل مقرر ہو, اور حضرت زکریہ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے خالو بھی تھے. تو حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی پرورش شروع فرمائی, اور پرورش بھی بڑی تیزی کے ساتھ اللہ تبارک رضہ اس کو بڑی تیزی کے ساتھ نمایاں کرتے چلے گئے. ان کو جسمانی لحاظ سے بھی, علمی لحاظ سے بھی, مرتبے کے لحاظ سے بھی, عبادت کے لحاظ سے بھی اللہ نے بہت تیزی کے ساتھ ممتاز فرما دی. تو حضرت مریم رضی اللہ عنہا کی کرامت یہ تھی کہ حضرت زکریہ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو کمرے میں بند کر کے تشریف لے جاتے, تو جب ان کے پاس آتے تھے تو دیکھتے کہ ان کے پاس بغیر موسم کے پھل ہیں, اور دوسری جب ان سے گفتگو دوسری بات یہ کہ ان سے گفتگو فرماتے تھے تو علمی نکات بیان فرماتی تھی. تو یہاں حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اشارہ سمجھا کہ بوڑھے تھے, اولاد نہیں تھی, بیوی بانج تھی, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا نہیں کی اس سے پہلے اولاد کی. دعا اس لیے نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے اس حال میں راضی رہنا چاہیے, تو اس لیے انہوں نے دعا نہیں فرمائی کہ کہیں یہ خلاف ادب نہ ہو. لیکن جب یہ بغیر موسم کے پھل دیکھے تو سمجھا کہ یہ اشارہ ہے اس بات کا کہ اللہ سے مانگا جائے اور اللہ اس بڑھاپے میں بھی اولاد عطا فرمائے گا. تو حضرت زکریہ علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اشارے کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ نے اس دعا کا اور اس کی قبولیت کا یہاں ذکر فرمایا. فرمایا کہ ہونا لکھا وہاں, یعنی اس منظر کو دیکھنے کے بعد, دعا زکریہ, پکارا زکریہ علیہ السلام نے ربہو اپنے رب کو. اب یہاں سے یہ مسئلہ بھی واضح ہوا کہ اللہ کے نبی بھی اپنی حاجت کے لیے کس کو پکارتے ہیں, اللہ کو پکارتے ہیں. تو حاجت روا مشکل کشا اللہ تبارک و تعالیٰ. تو حضرت زکریہ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کو پکارا, قال, انہوں نے کہا, ربی اے میرے رب, حب لی, تو عطا فرما مجھے. اب یہاں عطا فرمانے کے لیے لفظ حب استعمال ہوا ہے, اور قرآن مجید میں کسی چیز کے دینے کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے, یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ قرآن مجید فصاحت و بلاغت کا معیاری نمونہ ہے, ہر لفظ اپنی جگہ کی مناسبت سے استعمال ہوا ہے. دینے کے بارے میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں, آتا یوتی ایتا ان, تے کے ساتھ آتا یوتی ایتا ان, کوئی چیز کسی کو دینا. ایک لفظ استعمال ہوا ہے آتا توے کے ساتھ, آتا یوتی ایتا ان, اس کے معنی ہوتے ہیں کہ حق سے زیادہ دینا. ربنا, اے ہمارے رب, آتینا, تو دے ہمیں, فی دنیا حسنہ, دنیا کے اندر بھلائی. دنیا کی بھلائی یہ کہ دنیا میں کسی کی محتاجی نہ ہو اور پریشانی نہ ہو اور گمراہی نہ ہو, تو اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما. تو یہاں آتینا, تو دے ہمیں, انا آتینا کل کوثر, وہاں تو ایک کے ساتھ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے خیر کثیر عطا فرمائے. اللہ کے جتنے نبی تشریف لائے ان کو جو نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی, نبی علیہ السلام کو امتیازی نعمتیں عطا فرمائی. اس لیے یہاں آتا لفظ استعمال فرمایا, ایتا کہ امتیازی طور پر کوئی چیز دینا. اور ایک لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے نحل ینحلو, اسی سے ہے نحلا, کہ خوشی کے ساتھ دینا, دل کی رغبت کے ساتھ دینا, دل کے اندر کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہو, خوشی اور رغبت کے ساتھ اس کو دینا. وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا, کہ تم دو عورتوں کو ان کے مہر دل کی خوشی کے ساتھ, ہیر پھیر مت کرو, کہ مہر دینے کے اندر رکاوٹ نہیں, دھوکہ, پریشانی نہیں, بلکہ فرمایا کہ ان کے مہر ادا کرو دل کی خوشی اور رغبت کے ساتھ ادا کرو. اور یہاں تک بھی یہ بات فرمائی گئی کہ جو مہر ادا نہیں کرتا, فرمایا وہ قیامت کے دن زانی کی حیثیت سے کھڑا ہوگا. اب قیامت کے دن زانی کی حیثیت سے کھڑا ہوگا کیا معنی؟ اس کے جسم سے اتنا تعفن ہوگا, اتنی بدبو ہوگی کہ جہنم والے بھی اس سے پریشان ہو جائیں گے. تو اس لیے فرمایا کہ یہ, اور پھر فرمایا صدقات ہننا, کہ ان کے مہر, ایک ہے صادقہ, ایک ہے صدقہ, تو زبر زیر کے فرق سے معنی میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے. صدقہ زبر کے ساتھ خیرات کو کہتے ہیں, اور صادقہ دال کے پیش کے ساتھ ہے, تو پیش کے ساتھ اس کے معنی مہر کے ہیں. تو آت النساء صدقاتہن, کہ بیویوں کو صدقہ نہیں دینا, بیویوں کی تو ذمہ داری ہے آپ پہ, وہاں صادقہ ہے, صدقہ نہیں. تو صدقہ ہے کہ ان کا جو مہر ہے وہ دل کی خوشی کے ساتھ ادا کرو. اسی طرح ادا کرنے کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے دفعن الی, دفن الا کے معنی ہے ادفعوا الیہ کہ تم ان کا مال ان کے سپرد کر دو. فرمایا یتیموں کا مال جو تمہارے قبضے میں ہے اور وہ یتیم جب اس قابل ہو جائیں کہ سمجھداری ان کے اندر پیدا ہو جائے رقم کو اڑانے والے نہ ہوں, فرمایا کہ ان کی نگرانی کرو اور ان کے مال کی حفاظت کرو, اس کو امانت کے طور پہ رکھو. لیکن جب وہ بڑے ہو جائیں اور عقل والے ہو جائیں سمجھدار ہو جائیں تو اس کے بعد ان کو مال ان کے سپورٹ کر دو. تو دفن الا کے معنی ہے کسی کو دینا, اس کے سپورٹ کر دینا. اور ایک لفظ جو استعمال ہوا ہے جو یہاں استعمال ہوا ہے وہابا یہاب وہبن, اس کے معنی ہے بغیر حق کے عطا کرنا. تو فرمایا کہ اللہ کہ میرا حق نہیں, ربی اے میرے رب, حبلی کہ میرا حق نہیں, یہ جو عطا ہوگی سب تیری عنایت ہوگی, تو حبلی تو اپنی عنایت سے عطا فرما مجھے, مل لدن کا اپنے پاس سے. اور پاس کے لیے بھی جو الفاظ قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں ایک لفظ استعمال ہوا ہے حولا, حولا کہتے ہیں ارد گرد کو. فلما اضاءت ما حوله, کہ جب ارد گرد کو آگ نے روشن کر دیا تو حولا ارد گرد کو حول کہتے ہیں. ایک لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے تلقا, تلقا کہتے ہیں کہ وہ چیز جو سامنے ہو اور ارادے کے اندر شامل ہو, اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے تلقا. ایک لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے عندہ, عندہ کہتے ہیں کہ کوئی چیز کسی کے پاس ہو, اس کی ملکیت میں ہو, کہ میرے پاس 10 کتابیں ہیں 7 نہیں ہیں, میری ملکیت میں ہیں. تو عندہ استعمال ہوتا ہے کہ جو چیز ملکیت میں ہو. اور لدن استعمال ہوتا ہے وہ چیز جو پاس ہو, تو یہاں لدن کا لفظ استعمال فرمایا. تو لدائی اور لدن یہ دو لفظ قرآن مجید میں آئے ہیں, جہاں من ہے وہاں لدن, لدائی کو لدن بنا دیا ہے, اور جہاں پہ من نہیں ہے وہاں لدائی کا لفظ استعمال ہوا ہے, یہاں من ہے. تو مل لدن کا کہ اے میرے رب تو مجھے بغیر حق کے عطا فرما, میرا حق تو نہیں ہے لیکن اے اللہ مجھے بغیر حق کے عطا فرما. اور پھر یہ کہ مل لدن کا کہ اے اللہ کہ اپنے پاس سے عطا فرما, اپنی خاص رحمت سے عطا فرما. کیا چیز عطا فرما؟ ذریتن طیبہ, پاکیزہ اولاد. کہ اللہ یہ اولاد پاکیزہ ہو. پاکیزہ کیا؟ کہ ایسی ہو کہ جو گمراہی سے بچی ہوئی ہو, ہدایت پر پختہ ہو, نیکی پر پختہ ہو, فرما بردار ہو, اور پھر دوسروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے, گمراہی کا ذریعہ نہ بنے. کہ اللہ ایسی اولاد مجھے عطا فرما. انکا یقیناً تم سمیع الدعاء, دعا کا نہایت سننے والا ہے. تو حضرت یہ دعا فرما رہے تھے تو اس پہ اللہ تعالی نے خوشخبری عطا فرمائی. فنادت الملائکۃ, پس پکارا ان کو فرشتوں نے. حضرت جبریل علیہ السلام خبر لے کر آئے تو اکیلے تشریف نہیں لائے, تو یہ خوشی کی خبر ہے. جبریل علیہ السلام جماعت کے ساتھ آئے تو فرشتوں کی جماعت آئی. فنادت الملائکۃ, تو پکارا تو جبریل علیہ السلام نے, پیغام تو ایک نے دیا, سارے تو ایک وقت میں نہیں بول رہے تھے, لیکن حضرت جبریل علیہ السلام جو بات کر رہے تھے تو فرشتوں کی جماعت کی نمائندگی کر رہے تھے. تو معلوم ہوا کہ جو نمائندہ ہو وہ بات کرے تو دوسرے خاموش رہیں گے, وہ الفاظ استعمال نہیں کریں گے. اسی سے یہ بات کی واضح ہو گئی کہ نماز کے اندر امام امامت کر رہا ہے اور مقتدیوں کی طرف سے قرآن پڑھ رہا ہے, تو لہذا مقتدیوں کو پڑھنے کی ضرورت نہیں, وہ نہیں پڑھیں گے, امام پڑھے گا اور وہ خاموشی سے سنیں گے. فنادت الملائکۃ, تو پس پکارا ان کو الملائکۃ تو فرشتوں نے, کس حال میں؟ وہ ہوا اس حال میں کہ وہ قائم کھڑے ہوئے, یصلی نماز پڑھ رہے تھے, فی المحرابی حجرے میں, کہ وہ کمرے میں دعا کر رہے تھے کھڑے ہوئے ہونے کی حالت میں, نماز کی حالت میں تھے. تو نماز کی حالت میں کھڑے تھے, نماز پڑھ رہے تھے, تو نماز کی حالت میں فرشتوں نے آ کے ان کو اس بات کی خوشخبری سنائی. تو یہاں سے بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے حضور جو ہے درخواست کرنی ہے, دعا کرنی ہے, اس کے لیے سب سے قبولیت والی کیفیت نماز ہے. تو نماز پڑھ کے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں گے. تو یہاں قائم ان کے معنی ہے کھڑا ہونا, یہ معنی نہیں ہے کہ قیام کی حالت میں ان کو خوشخبری ملی, مطلب یہ ہے کہ وہ نماز کی حالت میں تھے. تو اللہ سے نماز کے اندر دعا کر رہے تھے کہ اللہ کہ تم یہ نعمت عطا فرما. اور مقام دعا، نماز کے اندر رکوع میں دعا، نماز کے اندر قومے میں دعا، نماز کے اندر سجدے میں دعا، نماز کے اندر جلسے میں دعا، اور نماز کے آخری قعدے میں دعا. تو یہ مقامات دعا کے خود نماز کے اندر موجود ہیں. تو حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نماز کی حالت میں اللہ سے دعا کر رہے تھے. تو نماز ام العبادات المقربہ، کہ اللہ کے قریب کر دینے والی عبادات میں سب سے بنیادی عبادت نماز ہے. تو اس میں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اللہ سے قرب حاصل کرنے کے لیے نماز کا اہتمام کرنا ایمان والوں کے لیے ضروری ہے. ان اللہ، وہ پیغام کیا دیا انہوں نے فرشتوں نے، ان اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالی، یبشیرو کا، خوشخبری دیتا ہے آپ کو، یحییٰ علیہ السلام کی، نام بھی اللہ نے خود ہی بیان فرما دیا کہ نام بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوا. کہ یہاں یحییٰ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور ان کی کتابوں کے اندر ان کی زبان کے تلفظ کے اعتبار سے یوحنا کہا جاتا ہے. یحییٰ علیہ السلام کا نام یوحنا استعمال ہوا ہے، نون کے بعد الف، یوحنا. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ نام بھی ساتھ نازل فرما دیا، اور اس کے اندر ایک اشارہ یہ کہ یہ لڑکی نہیں ہوگی، لڑکا ہوگا. کہ نام دے دیا کہ یہ نام ہوگا اور یہ لڑکا ہوگا اور اس کا نام یہ ہوگا. اب ان کی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی آگے خصوصیات بیان فرمائیں. فرمایا کہ ان کی پہلی خصوصیت یہ کہ مصدقاً، تصدیق کرنے والے ہوں گے، بکلمۃ من اللہ، اللہ کے کلمے کی. کہ اللہ کے کلمے سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے کلمے سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جو اللہ کے حکم لفظ کن سے پیدا ہوئے. کہ اللہ نے کن کہا اور چیز وجود میں آ گئی. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی عام ضابطے سے پیدا نہیں ہوں گے، بلکہ یہ پیدا ہوں گے اللہ کے حکم سے پیدا ہوں گے. اب یہاں حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کلمۃ اللہ کہا، تو یہ عیسائیوں کا عقیدہ، کیونکہ وہ کلمۃ اللہ ہیں تو اس لیے وہ اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کا جز ہیں، تو لہٰذا انہوں نے اس سے نتیجہ نکالا. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلمے ہیں. لیکن یہاں جو بات قابل غور ہے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کلمۃ، اس کو الف لام کے بغیر استعمال فرمایا. بکلمۃ من اللہ، اللہ کا ایک کلمہ، تو یہاں کلمہ واحد استعمال فرمایا. تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام لفظ کل سے پیدا نہیں ہوئے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات بے شمار ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے یہ نمونے بے شمار ہیں. ان قدرت کے نمونوں میں ایک نمونہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں. جب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی قدرت کے نمونوں میں سے ایک نمونہ ہیں، تو یہ معبود کیسے ہو گئے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں. تو یہاں اس بات کا اشارہ فرما دیا کہ اللہ کے جو قدرت، اللہ کی قدرت کا جو اظہار ہے وہ تو بے شمار صورتوں میں ہے، قدم قدم پر اس کو مشاہدہ کیا جا سکتا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام اللہ نہیں، اللہ کا جز نہیں، بلکہ اللہ کا حکم کا نتیجہ ہے. جب اللہ کا حکم کا نتیجہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہیں. جب اللہ کے محتاج ہیں، جو محتاج ہو وہ حاجت روا نہیں ہوتا، اور جو حاجت روا نہیں ہے وہ رب نہیں ہو سکتا. تو حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام معبود نہیں، عابد ہیں، عبادت کرنے والے. تو حضرت یحییٰ علیہ نبی علیہ السلام ان کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، اور سب سے پہلے جو ان کی تصدیق کی ہے وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کی ہے. یحییٰ علیہ السلام پہلے پیدا ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام بعد میں پیدا ہوئے. تو مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام 6 مہینے پہلے پیدا ہوئے، اور بعض نے لکھا 3 سال پہلے پیدا ہوئے، لیکن بہرحال یہ بات یقینی ہے کہ وہ پہلے پیدا ہوئے، اور انہوں نے تصدیق کی حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی سب سے پہلے. دوسری خصوصیت، و سیدن، اور وہ سردار ہوں گے. کہ سید اس کو کہتے ہیں کہ جس کی بات مانی جائے، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام سید ہوں گے، سردار ہوں گے، کہ ان کی بات کے اندر پختگی ہوگی، اور ان کی بات ایسی ہوگی جس کو قبول کیا جائے گا، اور ان کی بات کے اندر کسی قسم کی خامی موجود نہیں ہوگی. تو سید ہوں گے، سردار ہوں گے، ان کی بات جو ہے وہ قبول کی جائے گی. تو ان کی بات جو ہے وہ معتبر بات ہوگی، اور مستند بات کرنے والے ہوں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو ہے شام تشریف لائے تو کہا کہ حضرت آپ کے ساتھیوں نے ہتھیار اتار لیے, ہم نے تو اب فرشتے جو ہم ہیں ہمارے تو پیچھے بھی نہیں ہٹے, اس لیے کہ بنو قریظہ جو یہودیوں کا قبیلہ تھا جس نے غداری کی تھی اس کو سزا دینا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات صحابہ کے نام سے فرمایا کہ فوری طور پر چلو اور بنو قریظہ کا جو ہے وہ ان کو گھیرا دو, محاصرہ کرو. تو حضرات صاحب نے تشریف لے گئے, نبی علیہ السلام بعد میں تشریف لے گئے تو یہ بنو قریظہ جو تھے وہ گھیرے میں رہے. آخر بنو قریظہ نے خود درخواست کی کہ جی ہم صلح کرنے کے لیے تیار ہیں, تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے ہمارے پہلے سے تعلقات ہیں, ان کو ہم ثالث تسلیم کرتے ہیں, تو وہ فیصلہ جو کریں گے ہمیں قبول ہوگا. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ غزوہ خندق کے موقع پہ زخمی ہوئے تھے, تو حضرت زخمی حالت میں تھے تو حضرت کے حکم کی تعمیل میں تشریف لے گئے اور وہاں جا کے انہوں نے فیصلہ کیا. تو ان کا فیصلہ یہ تھا کہ جو آزاد مرد ہیں وہ قتل کیے جائیں گے, بچے اور عورتیں ان کو غلام بنایا جائے گا. تو یہ فیصلہ کر کے جب تشریف لائے نبی علیہ السلام تشریف فرماتے تو حضرت نے فرمایا قومو الی سیدیکم, کہ کھڑے ہو کے اپنے سردار کا استقبال کرو, آگے بڑھو. اور ان استقبال کرنے والوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, عمر رضی اللہ عنہ, یہ حضرات بھی شامل ہیں. تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو سواری سے اتارا گیا, چل نہیں سکتے تھے, حضرت کی خدمت میں پیش کیا گیا, سامنے بٹھایا. سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے خبر سنائی کہ حضرت میں نے یہ فیصلہ کیا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تجھے مبارک ہو کہ یہ فیصلہ وہ ہے جو اللہ نے آسمان پر کیا ہے اور وہی فیصلہ تیری زبان سے ادا ہوا ہے. حضرت صاحب بن معاذ رضی اللہ عنہ نے اس فیصلے کے بعد یہ کہا کہ حضرت یہ فیصلہ کیا تو حضرت نے اس فیصلے کی تحسین فرمائی. تو صاحب بن معاذ رضی اللہ عنہ نے یہاں دعا کی کہ شدید زخمی حالت میں تھے کہ اللہ میں نے یہ عہد کیا تھا کہ جب تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ اہل مکہ حملہ کرتے رہیں گے میں حضرت کا دفاع کرتا رہوں گا, اگر اس جنگ کے بعد اہل مکہ نے آنا ہو تو اے اللہ مجھے زندگی عطا فرما تاکہ میں اپنا عہد نبھاتا رہوں, اور اگر اس کے بعد اہل مکہ نے حملہ نہ کرنا ہو تو اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما دے. نبی علیہ السلام نے یقیناً آمین فرمائی ہوگی. تھوڑی دیر کے بعد سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ گرے, اس حالت میں گرے کہ ان کی روح ان کے جسم سے پرواز کر گئی. حالت یہ تھی کہ ان کا چہرہ مبارک نبی علیہ السلام کے مبارک قدموں پر تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کی شہادت پیاسی عظیم بھی کانپ اٹھا ہے. تو حضرت صاحب بن معاذ کی نماز جنازہ نبی علیہ السلام نے پڑھائی اور حضرت نے یہ بات بھی فرمائی کہ 70,000 فرشتے اس کے جنازے میں وہ نازل ہوئے ہیں جو آج تک زمین پہ نہیں اترے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کو قبر میں اتارا ہے, اور جس وقت حضرت قبر سے اتار کر فارغ ہوئے مٹی ڈالی تو حضرت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کافی دیر حضرت نے اپنے اوپر چادر ڈالی, ذکر اذکار فرمائے, دعائیں فرماتے رہے. بہت دیر کے بعد پھر حضرت کی یہ کیفیت دور ہوئی تو حضرت نے فرمایا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ پہ یہ قبر تنگ ہو گئی تھی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر تشریف لائے, ان کے گھر والوں سے پوچھا کہ اس کے اندر کون سی خامی تھی, کمزوری تھی جس وجہ سے قبر کی یہ کیفیت ہوئی. تو ان کی زوجہ محترمہ نے فرمایا کہ حضرت کہاں خامی تو کوئی نہیں تھی, نماز کی بھی پوری پابندی کرتے تھے, جہاد میں بھی شریک ہوئے تھے, اخلاق کے بھی بہت اچھے تھے, کبھی کسی نوکر کو برے لفظ سے یاد نہیں کیا. یہ کہہ کے سوچا فرمایا ہاں ایک بات تھی, صاحب حیثیت تھے کہ اپنی بکریوں کے ریور میں جب کھڑے ہوتے تھے تو بکریوں کے پیشاب سے احتیاط نہیں کرتے تھے. تو نبی فرمایا کہ ہاں جو قبر کی تکلیف ہوتی ہے وہ پیشاب میں سستی کی وجہ سے ہوتی ہے. اب بکری کا پیشاب, بکری جو ہے وہ حلال جانور ہے اور اس کا پیشاب نجاست خفیفہ ہے. جب نجاست خفیفہ پہ اس قدر کیفیت ہے تو نجاست غلیظہ میں کیا کیفیت ہوگی. اور سعد بن معاذ رضی اللہ جن کے بارے میں اتنی باتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فضیلت کی بیان کی, جب ان کے لیے قبر کی کیفیت یہ ہے تو میرے اور آپ کے لیے کیا ہوگی, اور ہمیں کس قدر عذاب قبر سے پناہ کی دعا مانگنی چاہیے. تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ اپنے سردار کے لیے کھڑے ہوں, تو سردار وہ ہے کہ جس کی بات مانی جائے اور جس کی بات کے اندر کسی قسم کی خامی نہ ہو. تو حضرت یحییٰ علیہ نبیین علیہ السلام کی دوسری خصوصیت اللہ نے بیان فرمائی، تیسری خصوصیت وہ صورت اپنے آپ کو جائز کاموں سے بھی بچانے والا، اس قدر محتاط کہ جائز کاموں سے بھی اپنے آپ کو بچائے، اس کو حصور کہتے ہیں۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے نکاح نہیں فرمایا، ہر وقت جو تھے وہ گریہ زاری میں رہتے تھے، ہر وقت اللہ کے خوف سے روتے رہتے تھے۔ تو حضرت یحییٰ علیہ نبیین علیہ السلام نے نکاح نہیں فرمایا، اور قیامت کے دن واحد نبی ہوں گے حضرت یحییٰ علیہ السلام جو بغیر نکاح کے ہوں گے۔ اس وقت تک حضرت یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام دو ہیں جو بغیر نکاح کے ہیں، یحییٰ علیہ السلام نے بھی نکاح نہیں فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام کا بھی نکاح نہیں ہوا۔ 33 سال کی عمر میں اللہ نے آسمان پر اٹھایا، نکاح نہیں ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے دنیاوی زندگی میں ہیں، یحییٰ علیہ السلام تو برزخی زندگی میں، عیسیٰ علیہ السلام دنیاوی زندگی میں ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو یہاں زمین پر جب تشریف لائیں گے تو حضرت نکاح بھی فرمائیں گے، حضرت کی اولاد بھی ہوگی۔ تو قیامت کے دن حضرت یحییٰ علیہ السلام واحد نبی ہوں گے کہ جن کا نکاح نہیں۔ تو یہاں ان کے لیے لفظ حصور استعمال فرمایا کہ یہ جائز کام سے بھی اپنے آپ کو بچانے والا ہوگا، یہ نہیں کہ شادی کے قابل نہیں۔ تو حصور کے معنی ہیں کہ شادی کی صلاحیت کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا اس سے۔ اب یہاں ایک غلط فہمی پیدا نہ ہو اس لیے اس کی مختصر وضاحت عرض کر دوں۔ تو حضرت یحییٰ علیہ نبیین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے نکاح نہیں فرمایا، تو یہ خصوصیت کے طور پہ بیان فرمایا، یہ خصوصیت ان کی امتیازی خصوصیت ہے، میرے اور آپ کے لیے خصوصیت نہیں۔ تو یہاں ضابطہ کیا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان نکاح من سنتی، کہ نکاح میرا طریقہ ہے، تو اس کو اختیار فرمائیں۔ تو یہاں ایک بات تو یہ ذہن میں رہے کہ عام ترجمہ ہم یہی کر رہے ہیں جو میں نے کیا ہے کہ نکاح میرا طریقہ ہے کہ نکاح کیا جائے۔ نکاح تو تمام انبیاء علیہ السلام نے کیا، وہ تو تمام انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام کا یہاں فرمانا یہ ہے کہ نکاح میرے طریقے پر کرو۔ نبی علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا؟ کہ حضرت نے نکاح کیا ہے دین کے لیے، نبی علیہ السلام نے دین کے لیے نکاح کیا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ مقصد صرف خواہش پرستی نہ ہو، بلکہ یہ ہو کہ گھر میں خاتون آئے گی اور ہم دونوں مل کر دین کا کام کریں گے، تو نکاح جو ہے اس مقصد کے لیے کرنا چاہیے۔ اور نکاح اس طریقے پر کرو جس طریقے سے میں نے کیا ہے سادگی کے ساتھ، نکاح کو بڑی بڑی تقریبات میں شامل مت کرو۔ تو ان نکاح من سنتی، پھر فرمایا حضرت نے فمن راغب عن سنتی فلیس منی، کہ جس نے میری سنت کو ناپسند کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا تزوج الودود المولودا، کہ تم نکاح کرو کس سے؟ اس عورت سے نکاح کرو کہ جو شوہر سے محبت رکھنے والی ہو اور وہ ہو جو اولاد جننے والی ہو۔ فرمایا کہ فإنی مقاصر بكم الامم، کہ میں قیامت کے دن دوسری امتوں کے مقابلے میں کثرت والا ہوں گا، کثرت کا اظہار کرنے والا ہوں گا۔ یعنی ایسی اولاد جو ہے، اولاد کی ایسی تربیت کرو کہ وہ قیامت میں میری امت میں کھڑی ہونے والی ہو، تاکہ دوسری امتوں کے مقابلے میں مجھے امتیاز حاصل ہو کہ میری امت ہی زیادہ جنت میں جانے والے۔ اب نکاح جو ہے وہ فرض ہے، نکاح سنت ہے، نکاح مستحب ہے اور نکاح ناجائز ہے۔ تو شرعی لحاظ سے نکاح کی یہ چار کیفیتیں ہیں۔ ایک ہے نکاح فرض، کہ جس پر گناہ سے بچنے کی صورت نہ ہو تو اس صورت میں نکاح فرض ہے کہ اپنے آپ کو گناہ سے بچانا ہے۔ دوسرا ہے کہ سنت، کہ عام ضابطہ ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ سمجھ کے کہ دین کے لیے نکاح کرے گا۔ نکاح مستحب ہے، کہ رغبت نہیں ہے، رغبت نہیں ہے لیکن نکاح کی صلاحیت رکھتا ہے، تو اس لیے نکاح کرے گا کہ کوئی میری کفالت میں آئے گا تو اس کے لیے بہتری ہوگی، تو اس دین کی نیت سے کرے گا تو یہ مستحب ہے۔ چوتھی صورت جو ہے وہ ہے کہ ناجائز، کہ بیوی کے جسمانی حقوق ادا نہیں کر سکتا، بیوی کے مالی حقوق ادا نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے نکاح ناجائز ہے، وہ نکاح نہ کرے۔ کہ جسمانی حقوق ادا نہیں کر سکتا تو بھی نکاح نہ کرے، کہ دھوکے میں نہ دے دوسرے کو، اور اگر مالی حقوق ادا نہیں کر سکتا پھر بھی دھوکے میں نہ رکھے اس کو، تو یہ ناجائز ہے اور اس پہ گرفت ہوگی۔ تو فرمایا کہ یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا امتیاز ہے، اور فرمایا و نبیم من الصالحین، اور چوتھی خصوصیت یہ بیان فرمائی کہ صالحین میں سے نبی ہوں گے۔ صالح کس کو کہتے ہیں؟ صالح وہ ہے جو اللہ کے حقوق میں کوتاہی بھی نہ کرے اور اللہ کے بندوں کے حقوق میں بھی کوتاہی نہ کرے، حقوق اللہ حقوق العباد پورے ادا کرے، اس کو صالح کہتے ہیں۔ تو وہ صالحین میں سے ہوں گے، اور صالحین میں پھر مراتب ہیں کہ صالحین ہیں، صالحین میں پھر ان سے اوپر کا مرتبہ شہداء، اور شہداء سے اوپر کا مرتبہ صدیقین، اور صدیقین سے اوپر کا مرتبہ نبی جین۔ تو فرمایا کہ وہ اللہ کے نبی ہوں گے، صالحین میں بھی سب سے اونچے درجے کے ہوں گے، وہ اللہ کے نبی ہوں گے۔ یہ صفات اور خصوصیات بیان فرمائیں کہ آپ کی دعا اللہ نے قبول کی اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا بیٹا عطا فرمائیں گے۔ تو مجھے اور آپ کو بھی یہ چاہیے کہ ہم بھی اس بات کی دعائیں کریں، کس چیز کی دعا کریں کہ اللہ نے اولاد نہیں دی تو اللہ پاکیزہ اولاد عطا فرما، اللہ نے اولاد دی ہے تو ان کی اصلاح کے لیے دعا کریں کہ اللہ کے ان کو کیا بنا۔ یہ بات بھی قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمائی کہ ہمارے رب کہ من ازواجینا و ذریاتینا قرۃ اعین، کہ اللہ کے حبلنا من ازواجینا و ذریاتینا قرۃ اعین، کہ اے اللہ کہ جو تو نے عطا فرمایا یہ ہماری بیوی اور ہمارے بچے، اے اللہ ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ آنکھوں کی ٹھنڈک ایمان والے کی کب ہوگی؟ آنکھوں کی ٹھنڈک وہ ہوگی جب وہ دین کے کام میں لگے ہوں گے، فرما بردار ہوں گے، اور بری عادات سے محفوظ ہوں گے، اور قیامت کے لیے صدقہ جاریہ اس کے لیے بنیں گے، اور قیامت کے لیے اس کے لیے عزت کا سبب بنیں گے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ یہ نعمت ہمیں عطا فرما، تو اولاد کی اصلاح کی دعا بھی کرنی چاہیے، اپنی اصلاح کی دعا بھی کرنی چاہیے، دوسروں کی اصلاح کی دعا بھی کرنی چاہیے۔ تو اللہ سے مانگنے ہی میں کامیابی ہے، تو اللہ سے مانگنے کی صحیح کیفیت یہی ہے کہ عاجزی اور انتصار کے ساتھ اللہ سے خلوص سے دعا کی جائے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ دعا میں الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد لما تحب وترضى اللهم إنا نسألك خير الدنيا وخير الآخرة ونسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولجميع المؤمنين والمؤمنات اللهم أصلح لنا أزواجنا وذرياتنا اللهم إنك أنت سميع الدعاء رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم أيد أمير المؤمنين والمجاهدين اللهم انصرهم وثبت أقدامهم اللهم ربنا نجنا من القوم الظالمين اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقلب اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا وسيعا كثيرا نافعا في الدنيا والآخرة وشفاء من كل داء اللهم لا شافي إلا أنت يا شافي الأمراض فاشفنا من كل داء اللهم ربنا تقبلنا وتقبل أزواجنا وأولادنا وأموالنا وأحبابنا وأقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات كما تقبلت صحاب النبي صلى الله عليه وسلم وارزقنا اتباعهم بإحسان وأدخلنا معهم في جنات الفردوس برحمتك يا أرحم الراحمين وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ